तो ये है तुम गुस्से में और भी प्यारे लगते हो। राह तक ना तारे गिनना सादिक काम हमारा है आज, मगर क्या बात है तुम भी जागे जागे लगते हो। ओ दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। ओ दिल तोड़ के दिल के करार का कर याद वो ज़माना मेरे प्यार का, चैन लूटना तू दिल के करार का। वो जब दुनिया में मैं ना रहा तो किसे बर्बाद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा या तुझको ये मेरा प्यार आएगा। ओ तेरा दिल कोई जब भी दुखाएगा या तुझको ये मेरा प्यार आएगा। ओ तेरे दिल वाले, ओ तेरे दिल वाले तुझे जब तारा तो रोके फरियाद करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी हर मेरे बात पैर का बसाओगी। मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी हर मेरे बात पैर का बसाओगी। ओ मुझे मरने से, ओ मुझे मरने से पहले ही यकीन था ये काम मेरे बात करोगी। ओ दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। जब ताहिर की याद तुझे आएगी तेरी आंखों से नींद रूठ जाएगी। जब ताहिर की याद तुझे आएगी तेरी आंखों से ये नींद रूठ जाएगी। हो मोती अशकों के, हो मोती अशकों के गिर जाएंगे तो जब मुझे याद करोगी। हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। हो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाए मेरी याद करोगी। हो दिल तोड़।